นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องของการปฏิบัติด้วยอย่างในวันอังคารอย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะมานำพาท่านผู้ฟังในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี่แหละคือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องมีการปฏิบัติอยู่ละมีการศึกษาควบคู่กันไปกับการปฏิบัติการปฏิบัติที่เราเอาศีลมาทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการเป็นต้นเนี่ยเรามาทําในชีวิตประจําวันของเราในขณะที่เราอยู่ที่บ้านที่ทํางานที่โรงเรียนหรือว่าเดินทางอยู่พวกนี้จะมีจิตเมตตามีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันพวกนี้คือนําธรรมะมาใช้งานมาปฏิบัติทั้งสิ้นเป็นการปฏิบัติที่อยู่ในรูปแบบของชีวิตประจําวันวันนี้ที่ข้าพเจ้าอยากจะมาพูดกับท่านผู้ฟังคือเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่มีการนั่งสมาธิหลับตาพินิจพิจารณากันไปจะทำอยู่ในห้องพระหรือว่าอยู่ในห้องนอนของตัวเองหรือบางคนก็มาทำที่วัดมีสถานที่ที่ตรงไหนเอานั่งสมาธิหลับตานั่งคู่ขาเข้ามาหรือว่านั่งบนเก้าอี้ก็ตามเดี๋ยวจะมาพูดกันในวันนี้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแต่มีหลายๆท่านยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี้แต่ว่าเวลานั่งไปแล้วมันจะต้องไม่มีความคิดเลยเงียบมิดเหมือนกับทะเลราบเรียบไม่มีคลื่นและนั่นคือจะได้สมาธิไอ้ตรงที่ถ้ามีความคิดนั่นนี่โน่นอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้เรื่องที่ต้องทําเรื่องที่ต้องไปแล้วก็มีความคิดว่าอันนี้คือความฟุ้งซ่านนี่มาทําความเข้าใจให้ถูกต้องกันซะก่อนนิดหนึ่งก่อนที่จะอธิบายไปถึงจุดนั้นเราก็มาเริ่มปฏิบัติการทำสมาธิกันก่อนเลยแต่โดยท่านผู้ฟังให้หาที่ที่พอจะนั่งได้หรือว่าทำกิจอย่างอื่นอยู่อย่างไรก็ไม่เป็นไรล่ะแค่ว่าเรามีลมหายใจให้เรามาสังเกตที่ลมหายใจของเราเวลาลมหายใจมันผ่านออกผ่านเข้าในวินาทีนี้นาทีนี้เราหายใจอยู่แน่นอนหายใจเข้าหายใจออกให้เราลองหายใจลึกๆดูสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งขึ้นไว้นะที่ตำแหน่งนั้นคำว่าเอาจิตของเราตั้งขึ้นไว้นะที่ตำแหน่งนั้นหมายความว่าให้เอาใจของเรามาจดจ่ออยู่ที่นั่นตรงบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจนั่นเองเราไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องมาที่อกที่คอจนถึงปลายจมูกไม่ต้องให้จิตของเราตามลมเข้าตามลมออกแต่ให้จิตของเรารู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลายามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูจะเป็นที่ประตูหรือป้อมยามหรือทางเข้าทางออกณจุดใดจุดหนึ่งยามหรือว่านายทบาลหรือว่าตำรวจที่เขาเฝ้าอยู่บริเวณป้อมยามเนี่ยเขาจะไม่ได้ตามคนเข้าไปจะไม่ได้ตามคนออกมาแต่จะอยู่บริเวณนั้นเท่านั้นมองดูอยู่คนนี้เข้าไปคนนี้ออกมาก็เหมือนกันเวลาที่เรามาเฝ้าดูลมหายใจจุดที่เราจะมาเฝ้าดูในจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นนั่นคือบริเวณที่ในโพรงจมูกนั่นแหละบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมพูดง่ายๆก็คือจุดที่เรารับรู้กลิ่นมันจะเป็นบริเวณนั้นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นตำแหน่งที่มีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่เยอะแยะการที่เราจะรับรู้สัมผัสของลมที่ผ่านเข้าผ่านออกมันก็จะมากระทบโดนรู้สึกรับรู้ได้อยู่บริเวณนั้นโดยทั่วๆไปจะเป็นอย่างนี้ให้เราตั้งจิตของเราเอาไว้ในที่นั้นลมเคลื่อนเข้าลมเคลื่อนออกเราไม่ต้องตามลมแต่ให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียว วลาที่เรามารู้ดูลมหายใจของเราอยู่อย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอย่างธรรมดาไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นหรือมันยาวไม่ต้องไปบังคับให้มันเร็วหรือมันช้าให้หายใจอย่างเป็นธรรมดาให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายนั้นก็ไม่ต้องเกรงไม่ต้องไปบังคับส่วนใดของร่างกายไม่ต้องไปเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่ปล่อยคอปล่อยหลังอย่างสบายสบายมาระลึกรู้อยู่กับลมหายใจแน่นอนว่าในขณะที่เรามาระลึกรู้เฝ้าดูเอาใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี้บางทีมันก็จะมีความคิดนึกต่างๆบ้างเราอย่าไปบังคับจิตไม่ให้มันคิดตามบุฟังเราจะไปบังคับกายนี่ส่วนหนึ่งอย่าไปบังคับลมนี่ส่วนที่สองแล้วก็อย่าไปบังคับจิตนี่คือส่วนที่สามจิตนั้นถ้าเราไปบังคับมันก็จะมีความเครียดนะคือกายของเราเนี่ยเหมือนกันอ่ะบังคับกายกายตรงนั้นมันก็จะเครียดครัดบังคับจิตจิตมันก็จะเครียดครัดออกมาเป็นรูปแบบของปวดศีรษะบ้างปวดระหว่างคิ้วบ้างเปรียบเหมือนกับเวลาที่ถ้าเราจับนกกระจาบด้วยมือสองมือถ้าจับแน่นเกินไปมันก็จะตายได้จิตของเรากายของเราลมหายใจของเราไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นแต่ให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวจิตก็ปล่อยไปตามความคิดปล่อยไปตามอารมณ์คือถ้าปล่อยไปเนี่ยมันก็เหมือนกับนกกระจาบที่เราจับด้วยมือทั้งสองนี่แหละแต่ว่าดันจับหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปจิตมันก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่จะควบคุมได้กายบางทีเราปล่อยปละละเลยมันก็ไม่ดีไม่งามก็ต้องมีการควบคุมการควบคุมในที่นี้ไม่ใช่บังคับเอาแต่การควบคุมในที่นี้คือเราใช้เครื่องมือถึงเวลาที่เราจะควบคุมรถยนต์ให้มันไปข้างหน้าไปข้างหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งระบบคันเร่งระบบเบรกระบบพวงมาลัยใช่ไหมแต่ถ้ามีแต่เบรกอย่างเดียวรถมันก็ไปไม่ได้มันก็หยุดแช่อยู่ตรงนั้นมีแต่บังคับให้มันหยุดอย่างเดียวแต่ถ้าจะเอาแต่เร่งขึ้นไปอย่างเดียวไม่มีเบรกไม่มีการควบคุมเนี่ยมันก็จะเป็นรถที่อันตรายมากจิตของเราต้องมีการควบคุมตามบุฟังมีการควบคุมแต่อย่าไปบังคับให้มันไม่คิดเพราะถ้าเราบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวแน่นอนว่าความคิดมันมีแน่นอนทุกคนเวลาเรามีสมองมันก็มีความคิดนึกนั่นนี่ก็ธรรมดามีหูมันก็ได้ยินเสียงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามีตาคุณลืมตาขึ้นคุณก็เห็นรูปเห็นแสงเห็นสิ่งของต่างๆอันนี้ธรรมดามีแขนขาบางทีมันปวดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจิตของเราไปรับรู้อารมณ์นั่นนี่โน่นอันนี้มันธรรมดาเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของจิตอยู่แล้วที่สำคัญในตอนนี้เราฝึกในการที่จะควบคุมจิตในลักษณะที่ว่าถ้ามันไปรู้ความคิดมันไปรู้อารมณ์เราพยายามควบคุมให้จิตนั้นก็มารู้อยู่กับลมหายใจด้วยเพราะในขณะที่เรามารู้ลมหายใจอยู่นี้มันมีความคิดใช่ไหมในขณะที่เรามารู้ลมหายใจอยู่นี้ท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงใช่ไหมเราได้ยินเสียงเราก็รู้ลมไปด้วยได้เรามีความรู้สึกสัมผัสทางกายร้อนบ้างเย็นบ้างอากาศสบายบ้างน้ำหนักของตัวเราที่กดทับตกลงบนที่นั่งเรารู้สึกตรงนี้เราก็รู้ลมหายใจไปด้วยได้ความคิดนั้นก็ไม่ต่างอะไรกันท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นอายตนะเหมือนกันเสียงผ่านมาทางหูรูปแสงผ่านมาทางตารสอาหารต่างๆผ่านมาทางลิ้นความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็ผ่านมาทางใจแต่ความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆพวกนี้คือธรรมารมณ์นั่นเองธรรมารมณ์ที่มากระทบผ่านมาทางใจจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้มันก็คืออายตนะภายนอกผ่านมาทางอายตนะภายในอายตนะภายนอกจะเป็นเสียงจะเป็นแสงเป็นภาพเป็นรสอาหารเป็นความรู้สึกนั่นคืออายตนะภายนอกที่มันผ่านเข้าสู่ใจของเราผ่านทางอายตนะภายในแสงก็ผ่านมาทางตาแต่คุณจะเอาเสียงผ่านตามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นที่โคจรที่ไปของกันและกันมันแยกกันไปคุณจะเอารสอาหารผ่านมาทางหู มันหูมันรับรู้รสอาหารไม่ได้รสชาติอะไรต่างๆก็ต้องผ่านมาทางลิ้นมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วกันทั้งหมดนี้ต่างหากท่านผู้ฟังที่มันจะพุ่งเข้าสู่ใจบางทีทำให้เกิดธรรมารมณ์มีกลิ่นผ่านมาทางจมูกละกลิ่นมันเข้าหูไม่ได้ใช่ไหมมันก็มาเข้าจมูกเข้าจมูกแล้วจะมีความคิดแต่โอ้ยนี่กลิ่นอะไรเป็นสัญญาเป็นความหมายรู้นั่นก็เป็นธรรมารมณ์ขึ้นมามีธรรมารมณ์อย่างนี้แล้วเป็นความนึกคิดอย่างนี้แล้วก็จะมีเวทนาต่างๆเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกความรู้สึกว่าสุขบ้างทุกบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมารมณ์อีกก็เกิดขึ้นในใจอีกใจเราก็จะมีเนี่ยธรรมารมณ์มารับรู้อยู่ตลอดเวลาธรรมารมณ์นี้ก็เป็นอายตนะภายนอกของอะไรของใจไงท่านผู้ฟังเสียงเป็นอายตนะภายนอกของหูหูนี่เป็นอายตนะภายในสัมผัสทางกายเป็นอายตนะภายนอกของกายที่เป็นอายตนะภายในธรรมารมณ์ความรู้สึกคิดนึกเวทนาสัญญาง่วงบ้างสบายใจบ้างพวกนี้เป็นธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกของอะไรของใจแล้วอะไรมารับรู้ตรงนี้รับรู้ผ่านทางใจก็คือจิตนั่นเองเราไปรับรู้รูปที่เป็นอายตนะภายนอกผ่านทางอายตนะภายในคือตาอะไรเข้าไปรับรู้ก็คือจิตนั่นเองจิตเข้าไปรับรู้อายตนะภายนอกคือเสียงผ่านทางอายตนะภายในคือหูจิตเข้าไปรับรู้จิตเข้าไปรับรู้ธรรมารมณ์คือความคิดนึกความรู้สึกที่อาจจะเกิดจากเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นภาพนั้นเกิดเป็นธรรมารมณ์ขึ้นมาเป็นอายตนะภายนอกที่จิตเข้าไปรับรู้ผ่านทางใจเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันเป็นคนละอันกันนะบุฟังเป็นคนละอันกันกับความคิดเป็นคนละอันกันกับอารมณ์เป็นคนละอันกันกับเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นคนละอันกันกับเรื่องราวที่เราไปคิดนึกว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรวันต่อไปจะทำอะไรวันนี้จะไปที่ไหนจะโตคุยกับใครอย่างไรพวกนี้เป็นความคิดนึกที่เป็นภายนอกของจิตแต่มันอยู่ในใจเรานี่แหละมันอยู่ในใจเราเป็นความคิดนึกที่เกิดขึ้นจิตนั้นเข้าไปรับรู้จิตจริงๆแล้วท่านผู้ฟังไม่ใช่ความคิดจิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งความคิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นอายตนะภายนอกก็เรียกเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นไหนๆในใจใจนั้นเป็นช่องทางที่จะให้จิตนั้นมารับรู้อารมณ์ความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นใจนี้จะเป็นช่องทางศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือมโนนั่นเองมโนแปลว่าใจธรรมารมณ์หมายถึงอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆรวมถึงเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยซึ่งอาจจะเกิดจากตัวมันเองแต่เป็นเหตุปัจจัยของมันมาหรือว่าอาจจะเกิดจากสัมผัสภายนอกที่มาจากเสียงลมซึ่งเป็นสัมผัสทางกายภาพรสชาติกลิ่นต่างๆอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดธรรมารมณ์นี้หรือธรรมารมณ์มันก็เป็นเรื่องที่เราคิดนึกขึ้นมาได้เองมีสมองมันก็มีความคิดก็ธรรมดาอายตนะภายนอกผ่านมาสู่อายตนะภายในจิตของเราเข้าไปรับรู้ซึ่งบางทีจิตที่ไปรับรู้เนี่ยท่านผู้ฟังอย่างเสียงหรือภาพที่เราเห็นแต่เรามองไปทางไหนสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราก็เลือกที่จะรับภาพนั้นเลือกที่จะเห็นบางจุดบางจุดก็ไม่ได้เห็นหรือว่าเสียงอย่างเงี้ยอย่างเวลาที่เราพูดคุยกับใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่ในที่สาธารณะในที่สาธารณะนั้นเช่นริมถนนอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียงรถเสียงคนเดินหรือว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็เปิดเพลงเปิดอะไรต่างๆใช่ไหมแต่เราก็คุยกับเพื่อนของเราไปเราก็เลือกที่จะเอาเสียงเนี้ยมาประมวลผลมาทำความเข้าใจมาคิดนึกต่อไปแต่เสียงอื่นๆเราไม่ได้เอาเราไม่ได้ไปใช้แต่ต่อให้ได้ยินก็ตามก็ผ่านไปลักษณะนี้คิดว่าเคยเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องพูดคุยกับบางคนอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยู่ในที่สาธารณะที่มันมีเสียงอื่นๆประกอบด้วยหรือว่าคุณชิมรสอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเช่นผัดผักหรือน้ำแกงสักอย่างใดอย่างหนึ่งชิมแล้วน้ำแกงอันนี้เปรี้ยวก็มีหวานก็มีเค็มก็มีแม้แต่รู้สึกเค็มมากไปหน่อยเราก็เลือกที่จะดูเฉพาะว่ารสเค็มเป็นอย่างนี้นี่มันเค็มน้ำปลาหรือว่าเค็มซีอิ๊วเรารู้สึกได้จากรสชาตินั้นเลือกมันมาทั้งที่ก็มีรสชาติอื่นปนอยู่ด้วยแต่เหมือนกับข้าวของอะไรต่างๆที่เราตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเช่นว่าข้างหน้าเรา มีทั้งขวดน้ำมีทั้งแก้วน้ำมีทั้งกระป๋องมีทั้งแจกันมีทั้งปากกาเนี่ยมีของอยู่รอบตัวเราไปหมดแต่เราก็เลือกหยิบเฉพาะอันนี้ฉันจะใช้เขียนหนังสือฉันก็หยิบปากกามาแล้วก็เขียนเสร็จแล้วก็วางไปกินน้ำหมอหิวน้ำก็หยิบน้ำมาดื่มดื่มเสร็จแล้วก็วางไปมีดอกไม้ตั้งอยู่ชมดูมันสวยดีบางทีไม่ได้ดูมันก็ผ่านไปตั้งไว้เฉยๆมันก็ตั้งอยู่รอบตัวเราเราจะไปหยิบไปจับอันนี้เราเลือกได้ความคิดนึกพวกนี้ไม่ต่างกันทั้งฝั่งความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเป็นธรรมารมณ์พวกนี้ไม่ต่างกันเราเลือกได้แต่มันอาจจะผ่านไปผ่านมาเราไม่เอามันก็ได้เราก็นั่งอยู่เฉยของเราเราจะหยิบความคิดนึกนี่มาพิจารณาเราจะหยิบอารมณ์นี่มาตรวจสอบดูอันนี้เป็นธรรมารมณ์ที่เราจะเลือกได้ธรรมารมณ์ที่จิตจะเข้าไปรับรู้ความสามารถในการที่จะเลือกตรงนี้ตั้งหวังเลือกว่าจะรู้เลือกว่าจะปล่อยเลือกว่าจะหยิบมาใช้ในการพิจารณาจิตตรงเนี้ยจะต้องมีความสามารถตรงนี้ความสามารถของจิตที่จะหยิบเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่หยิบไม่เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเอาเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้งานในจังหวะนั้นๆเสียงนั้นรสชาตินั้นรูปนั้นความคิดนึกนั้นจะไม่เอาอีกสิ่งหนึ่งแต่ไม่เอาความคิดนั้นไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาเสียงนั้นไม่เอารสนั้นแต่จะเอาเฉพาะแบบนี้ความที่จิตนั้นจะสามารถเลือกได้หยิบได้จับได้ช่วยได้ตรงนี้นั่นคือจิตต้องมีสตินั่นเองความคิดนึกมันมีมันธรรมดาแต่จิตของเราจะไปคล้องแวะด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นที่ข้าพเจ้าพูดมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยท่านผู้ฟังว่าไม่ใช่ว่าเรามีความคิดนึกแล้วเราจะคิดว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิมันไม่ใช่อย่างพระอรหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตท่านหลุดพ้นแล้วใช่ไหมจิตใจของท่านจะไม่มีนิวรณ์จะไม่มีเครื่องกลางกั้นไม่มีความฟุ้งซ่านแน่นอนตลอดเวลาท่านจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านก็จะมีความคิดแล้วว่าวันนี้จะไปไหนวันนี้จะพูดกับคนนี้อย่างไรมีการวางแผนมีการคิดล่วงหน้าซะก่อนความคิดนึกแบบนั้นแต่ที่เลือกที่จะนำมาคิดมันก็ไม่ได้ทำให้จิตนั้นคลายจากสมาธิก็ไม่ได้ทำให้จิตนั้นมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังว่าความคิดที่เป็นกุศลธรรมก็มีความคิดที่เป็นอกุศลธรรมก็มีความคิดที่เป็นอกุศลธรรมนั้นจะทำให้จิตนั้นมันไปหล่อล้อมรวมกันกับสิ่งต่างๆที่เราไปรับรู้รับทราบมันเป็นเหมือนเทือกเดียวกับพวกตัณหาอวิชากิเลสทำให้เราไปยึดถือสิ่งนั้นยึดถือสิ่งโน้นไม่มีทางที่จะเลือกได้ว่าจะปล่อยอันนี้จะจับอันนั้นมีอันไหนมันอยากมันติดหมดมีอันไหนมันไม่อยากมันก็ติดแบบไม่อยากนั่นเพราะว่าอำนาจของอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกให้จิตของเรานั้นมีสติแล้วเราพระอรหันต์นะท่านผู้ฟังอรหันต์อรหันต์เนี่ยแปลว่าไกลจากกิเลสอาจจะมีความคิดนึกผัสสะอะไรที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างมากระทบเนี่ยอันนี้ธรรมดานะพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นมันคนมันอยู่ในโลกอ่ะอากาศร้อนมันก็ไม่พอใจคิดว่ามันจะเย็นเย็นแล้วมันจะดีเย็นเกินไปมันก็ไม่พอใจอีกสุขบ้างทุกบ้างมันมีธรรมดาเวลามากระทบแล้วจิตใจของเราพระอรหันต์จิตใจของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกระทบแล้วกิเลสมันจะไม่เกิดกิเลสมันจะไกลออกไปจากจิตของท่านอกุศลธรรมเกิดมันก็ไกลจากจิตออกไปเหมือนอย่างตั้งของไว้รอบๆตัวเราเนี่ยแหละมีของวางตรงนั้นตรงนี้ของไม่ดีเราก็ไม่ได้ไปจับมันมันก็ไกลจากตัวเราเราไม่ได้ไปแปดเปื้อนตรงนั้นเช่นเดียวกันความคิดนึกความคิดนึกดีบ้างไม่ดีบ้างมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเราก็อย่าเอาจิตของเราไปใส่ตรงนั้นตรงนี้คือเรื่องสำคัญระวังจิตของเราไปตรีตรึกในเรื่องใดๆจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตของเราถ้าเราเอาไปใส่ในเรื่องที่เป็นความคิดในทางไม่ดีอกุศลธรรมตรงนั้นมันก็จะโตขึ้นมาจะมีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาจิตของเราถ้าเอาไปใส่ในอยู่กับลมหายใจสิ่งที่มาพร้อมกับลมหายใจคือสติก็จะมีกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีความคิดนึกเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะแยกได้ละว่าความคิดนี้ฉันจะคิดความคิดนี้ฉันจะไม่คิดฉันจะวางอันนี้ก่อนฉันจะหยิบอันนี้ขึ้นมาแต่ยังทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องฝึกจิตของเราให้มีสติซะก่อนฝึกจิตให้มีสติมีกำลังแล้วเราสามารถจะเลือกอย่างที่ว่านี้ได้เลือกที่จะฟังได้เลือกที่จะรู้ได้เลือกที่จะวางได้เลือกที่จะคิดได้เลือกที่จะไม่คิดก็ได้จะให้จิตมีสติมีกำลังแบบนี้สติก็เกิดจากลมหายใจอย่างที่เราฝึกกันมานี้ สติจะมีกําลังได้จิตของเราก็ต้องมาใส่ตรงนั้นจิตของเราต้องมาใส่อยู่กับลมหายใจจิตที่ตริตรึกไปในเรื่องใดสิ่งนั้นจะมีกําลังที่มาเหมือนกับไฟฉายท่านผู้ฟังเราใช้ไปตรงไหนเนี่ยถ้ามันมืดๆตรงนั้นมันก็จะสว่างขึ้นมาแต่เราใช้ไปตรงที่มันไม่ดีโอ้ยเราไอ้ความไม่ดีมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาถ้าเราใช้ไปตรงที่มันดีๆไอ้ความดีนั้นก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีความคิดความนึกเนี่ยถ้าเราเอาจิตของเราน้อมไปในทางความคิดความนึกนั้นอารมณ์อะไรที่มันมากับความคิดนึกนั้นมันก็จะมาด้วยเช่นถ้าเราคิดถึงคู่ครองคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่เราเอาใจโน้มไปในทางนั้นอารมณ์ที่ติดกับบุคคลเหล่านั้นก็จะตามมาถ้าลูกมันทำไม่ดีใช่ไหมอารมณ์ความเป็นห่วงความกังวลมันก็จะตามมาเพราะว่าจิตเราไปจ่อใส่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมเหมือนกับไฟฉายฉายไปเนี่ยตอนนี้ก็จะสว่างขึ้นมาจะมีกำลังขึ้นมามันก็จะมาครอบคลุมกลุ่มรุมจิตของเราได้ทำให้เราลืมหลงลมหายใจไปแต่ว่าขณะนี้เรากำลังฝึกอยู่ทั้งหมดฟังเรากำลังฝึกอยู่ฝึกอะไรฝึกจิตของเราฝึกทำไมให้มีสติฝึกยังไงนะใช้ลมหายใจจิตของเราถ้าเราน้อมมาโน้มมาใส่มาตรงไหนก็ลมหายใจนี่แหละสิ่งที่มาพร้อมกับลมหายใจคือสติจะมีกำลังขึ้นจิตของเรามีสติแล้วเราสามารถที่จะเลือกที่จะคิดเลือกที่จะไม่คิดเลือกที่จะวางเลือกที่จะหยิบจับได้ทุกสิ่งเลยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นตรงนี้ท่านผู้ฟังเราฝึกที่จะให้จิตของเราเนี่ยมีสติขึ้นซะก่อนโดยการเอาจิตของเรามาอยู่กับลมจำไว้เสมอท่านผู้ฟังระลึกไว้เสมอว่าจิตของเราเนี่ยเอาไปจ่อใส่ในเรื่องอะไรสิ่งนั้นจะมีกำลังขึ้นมาถ้าเราเอาไปจ่อใส่ในเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีนั้นจะมีกำลังไอ้เรื่องไม่ดีนั้นมันจะมากลุ่มรุมห่อหุ้มจิตแต่ถ้าเราเอาไปจ่อใส่ในเรื่องที่มันดีๆคิดแต่เรื่องดีๆอะไรที่มันติดมากับเรื่องดีๆนั้นมันจะมีกำลังขึ้นมาในขณะนี้เฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องนี้คือเรื่องของลมหายใจเราเอาจิตของเรามาจ่อใส่อยู่กับลมจิตนั้นมันจะโน้มเอียงเทเอียงมาทางนี้จิตมันน้อมไปทางนั้นเนี่ยสติที่มากับลมเนี่ยมันจะมีกำลังถ้าเรามีความคิดนึกเราก็อย่าลืมลมความคิดนึกนั้นมันกำลังคลืบคลานมามันมีพลังอยู่ใช่ไหมแต่ละคนสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาไม่เหมือนกันทำเหตุทำปัจจัยมาไม่เหมือนกันถ้าไม่มีผัสสะต่างกันร่างกายต่างกันก็มีผัสสะต่างกันมีผัสสะต่างกันบางอย่างก็มีกำลังบางอย่างก็อ่อนกำลังไม่เท่ากันแต่ละคนบางคนหลับตาลงไปเนี่ยความคิดร้อยแปดพันอย่างพุบพับโผล่ขึ้นมาแต่บางคนหลับตาไปอาจจะมีความคิดมากน้อยไม่เท่ากันเวลาที่เรามีความคิดเพราะว่าเราสร้างเหตุปัจจัยมาต่างกันคนเป็นโรคแบบนี้มันก็ปวดขาคนเป็นโรคอีกแบบนึงมันก็ปวดหลังมันก็ต่างกันไปเพราะเหตุปัจจัยมันมาต่างกันเอาละต่างกันมายังไงไม่เป็นไรตอนนี้เราจะฝึกสติของเราขึ้นให้สติของเรามีกำลังแต่มีความรู้สึกทางกายบ้างเราอย่าลืมลมฝึกให้จิตของเรามารู้ลมหายใจไปด้วยเรามีความคิดเราอย่าลืมลมฝึกให้จิตของเรารู้ลมหายใจไปด้วยในขณะที่เรารู้ลมแล้วก็รู้ความคิดไปด้วยรู้ลมแล้วก็รู้ความเจ็บที่มันเกิดขึ้นไปด้วยเนี่ยแล้วพยายามที่จะหันจิตเทจิตของเราให้มาทางลมหายใจอย่าลืมนะท่านฟังนะจิตของเราตรีตรึกไปทางไหนมันจะเอียงเทไปทางนั้นเอียงเทไปทางไหนตรงนั้นจะมีกำลังเราฝึกที่จะเอียงเทจิตของเรามาตรีตรึกในเรื่องของลมอย่าให้จิตของเราเอียงเทตรีตรึกไปในทางความคิดเสียงหรือว่าความรู้สึกนั้นท่านผู้ฟังฟังข้าพเจ้าพูดอยู่เนี่ยก็เป็นเสียงอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ฟังเอาจิตเอียงเทมาทางนี้มากทางเสียงมากเนี่ยมันก็จะลืมลมได้โอ้เสียงคนนี้พูดอย่างนี้โอ้เพราะพริ้งอย่างนั้นแต่เป็นอย่างนี้คิดนึกไปโน่นแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้จิตของเราเนี่ยเอียงเทมาอยู่ในทางลมรับฟังรับรู้ก็ฟังไปรับทราบไปใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปด้วยจิตที่มีสติอย่างนี้จะฟังทำรู้เรื่องได้คือไม่ใช่เอาใจจดจ่อแต่คำพูดเอาใจจดจ่อแต่ผู้พูดนี่มันจะฟังเทศไม่รู้เรื่องแต่ให้เรามีเอกคตาจิตคือจิตที่มีอารมณ์เดียวระลึกรู้อยู่กับลมหายใจจิตของเราที่มาตรีตรึกในเรื่องของลมจิตจะโน้มน้อมเอียงเทมาทางนี้แต่มันเหมือนกับพยายามจะดึงกันชักเยอะกันนี่แหละเราจะเอากำลังให้ฝ่ายไหนเราจะเอากำลังให้ฝ่ายไหนได้อยู่ที่ว่าเราเอาจิตโน้มน้อมเอียงเทไปทางไหนถ้าเราเอาจิตโน้มน้อมเอียงเทไปทางความคิดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นชื่อว่าเราให้กำลังมัน มันก็จะดึงจิตของเราให้ลืมหลงลมไปได้แต่ถ้าเราเอาจิตของเราโน้มน้อมเอียงเทมาทางลมหายใจสิ่งที่มาพร้อมกับลมหายใจคือสติสตินี้จะรักษาจิตของเราได้ไม่ให้ไหลเอียงเทไปทางนั้นไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นความคิดความนึกความรู้สึกอารมณ์ต่างๆก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงบางทีทำให้เราจิตตั้งมั่นอยู่ได้แต่เราหลับตาลงจิตเราก็มีสมาธินิ่งเงียบอยู่อาจจะเป็นช่วงสั้นๆ2นาที5นาทีแต่หลายคนก็บอกว่าทำได้อยู่2นาที5นาทีแต่พอเลย2นาทีไปมันเริ่มคิดอีกละก็นี่แหละท่านผู้ฟังมันอ่อนแรงลงแล้วบางทีมันก็กลับมีกำลังขึ้นมาอีกเหมือนกับคนเราได้นั่งพักนิดนึงใช่ไหมมันก็มีกำลังขึ้นมาอีกมันก็สู้ต่อได้อย่างเงี้ยเช่นเดียวกันเจ้าความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมีเหตุปัจจัยมานะมีเหตุปัจจัยมาเวลาที่เราตั้งสติขึ้นรู้ลมแล้วมันหายไปดับไปมันเป็นไปได้เพราะเหตุปัจจัยของมันดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกมันก็มีกำลังขึ้นมาอีกเราจึงจะต้องคอยฝึกคอยกระทำอยู่อย่างนี้ให้มีความชำนาญเวลาที่เราฝึกกระทำให้มีความชำนาญแล้วจิตของเราเนี่ยเอามาใส่อยู่กับลมเนี่ยสติตั้งขึ้นทันทีมีสติตั้งขึ้นเป็นเหมือนกับเสาเกลื่อนเสาหลักที่มีกำลังมากแล้วเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ท่านผู้ฟังถึงจุดนั้นแล้วเราสามารถจะเลือกได้ว่าฉันจะคิดความคิดนี้นะฉันจะไม่คิดความคิดนี้นะฉันจะคิดเรื่องนี้นะฉันจะไม่คิดเรื่องนั้นนะถึงแม้แต่เรื่องที่ไม่ดีเราก็มาคิดพิจารณาได้เช่นเรื่องคนนั้นเขาทำความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เราเอามาคิดพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างที่ฉันจะไม่ทำเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลที่คนอื่นเขาทำก็กลายมาเป็นกุศลธรรมในจิตของเราได้เลือกที่จะดูได้เลือกที่จะรู้ได้นี่คือคนที่มีสติเขาสามารถที่จะทำจิตของเขาได้อย่างนี้แต่คนที่ไม่มีสตินั้นระวังเห็นคนที่ทำไม่ดีเนี่ยมันก็จะหล่อหลอมรวมกันเป็นอันเดียวกันกลายเป็นว่านี่เป็นตัวอย่างเว้ยฉันทําบ้างอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นไปตามอํานาจของตัณหาเป็นไปตามอํานาจของช่างเชื่อมที่มันจะล่อล้อมรวมกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราฝึกให้ดีท่านผู้ฟังฝึกอย่างเป็นรูปแบบที่ข้าพเจ้าพาทํานี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้จะฝึกด้วยการนั่งอยู่ที่บ้านหรือว่าฝึกในอิริยาบถต่างๆทําได้อยู่ตลอดเวลาแล้วในการฝึกนี้ทําอยู่อย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นตอนกินข้าวตอนเข้าห้องน้ำฝึกในการที่จะมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เราสามารถที่จะทำความก้าวหน้าในทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้และท่านผู้ฟังถ้าอยากจะมาฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้โดยดูข้อมูลซะก่อนเรามีการปฏิบัติกันในทุกๆเดือนไปที่เว็บไซต์ของวัดที่ wpdhs.org wp นี่ก็ย่อมาจากวัดป่า dhs นี่ก็ดอนหายโศก .orgที่นั่นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามีคำถามข้อสงสัยในเรื่องของธรรมะหมวดใดๆที่ต้องการให้มาพูดคุยกันในรายการวิทยุนี้ก็สามารถส่งข้อความมาได้ในที่ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร